إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون ndugu zangu katika iman baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ayamin nastaqbilu ضيفاً عزيزاً كريماً إنه رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نقسانك كتك إيمان الله تبارك وتعالى أمت كريم سيس أمة محمد وكتلتي موسم من مواسم الخيرات والبركات مسيم yenye khairi nyingi na baraka nyingi baada ya masiku machache imma jumatatu au jumanne biidhnillah tabaraka wa taala tutakuwa tumeingia ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan allahumma ballighna ramadhan mawsim ya ramadhan ibadallah ni mausim ya khairi nyingi sana ambao kila muislam atakikana ajiandae na afurahie na atangulize bishara kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala audiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan na hiyo ndiyo iliyokuwa ni sera ya salafu salih faqad kana salafu salih يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم وما وليتنقلية مسالف ولكوا وكموهم بالله أوفكيش رمضان ونيني كتكانا نخير ينجي أنبازو زنزو فتكانا داني أمويزم تكوف رمضان ولكوا هويشكولي رمضاني ni misimu ya kupoteza muda kama tulivyo waislamu wa leo bali kuna mambo ambayo muislamu katika miezi isiyo kwa ya Ramadhani hashughuliki nayo lakini bila asab ikiingia Ramadhan tayari yeye anajishughulisha na mambo ya batil na mambo ambayo anayodai yanapoteza wakati yani yana kumpotezea ile kali wa sawu, bali bila asaf wazee wa Kiislamu ambao sisi wakina baba mtu yupo tayari hata kuandalia watoto wake mambo ya laghau, ampelekea rundo ya masidi kwamba vijana wangu sasa nyinyi mkae katika televisheni hapa masaa 5, 6, 7 ili kuvuta vuta muda wa somo, naye anaona kwamba anafanya jambo hilo ni zuri. Ibadallah, kana salaf yasaluna Allah an yuballighahum Ramadan lima ya'lamunahu fihi min alkhair alazim, kwa sababu Ramadhani kuna khasais, kuna mambo ambayo hayapatikani katika miezi mingineyo isiyokuwa Ramadhani. Ndani yake kuna ghufrani dhunub, watu wanasamehewa madhambi, kuna itqun min an-niran. Faqad thabbata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walillahi 'utqa'un min an-nar fi kulli layla. Hii ni katika khasais Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema Allah tabaraka wa ta'ala huwa okoa watu na moto wa jahannam kila usiku wa Ramadhan. Fikiria mimi na wewe ambaye unatumia wewe mwenyewe binafsi Muislamu kupoteza muda au kupeleka balaa katika familia yako eti wapoteze muda badala kutumia fursa ya qira'atu al-Qur'an wal istighfar wa du'a. Mwezi ambao imeteremka Qur'ani, watu wafanye istighfar, wamtubie Allah, wamuombe Allah tabaraka wa ta'ala awape thabat, wamuombe Allah tabaraka wa ta'ala aljanna, wamuombe Allah tabaraka wa ta'ala awaepushe na moto. Kwa hiyo Ramadhani ni musimun mubarak. Wema waliotangulia walikuwa wakijiandaa kuupokea mwezi mtukufu Ramadhani kwa ibada, si kuupokea kwa kupiga madufu na anashid, na wengine wakapiga mangoma, na wengine wakamuasi Allah tabaraka wa ta'ala, wanasema sasa nivunja jungu kwamba tumalize mambo yetu machafu kwa sababu tunaingia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Haya ni mambo ya batil. Waislamu wanaopokea mwezi wa Ramadhani kwa furaha, Waislamu wanaopokea mwezi wa Ramadhani bitauba, kwa kumtubia Allah tabaraka wa ta'ala. Bali Yahya bin Muadh yeye asema ilikuwa ni kabla 6 ashhurin, yani kabla ya miezi 6 kuingia Ramadhan, wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala awawezeshe waidiriki mwezi mtukufu Ramadhan. Ayuha nnas ibadallah, yaqulu al-imam ibn al-qayyim man saha Ramadhan wa salim salimat lahu sa'ir sanatihi. Imam ibn al-qayyim katika Zad al-Ma'ad anasema yoyote ambaye Allah tabaraka wa ta'ala atamwezesha ile Ramadhani yake kukubalika, akajisalimisha na mambo ya batil, akajisalimisha na mambo ya laghau, basi husalimika mwaka mzima, kwa sababu Ramadhan ni mizanu la'am, kama vile ilivyokuwa hajj ni mizani al-umri, waljum'a mizanu al-usbu'. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zad al-Ma'ad kwamba asema mwezi wa Ramadhani ni kama mizani ya mwaka mzima. Kwa hiyo yoyote ambaye atakayesihi Ramadhani akaitumia Ramadhani vizuri, akaitumia Ramadhani kama kuhesabu, huenda Allah tabaraka wa ta'ala akiniwezesha mimi kuidiriki Ramadhani, yawezekana ikawa hii ndiyo Ramadhani yangu ya mwisho. Kuna ambao tuliokuwa nao, kama Allah atatuwafikisha kuidiriki Ramadhani hii, kwa sababu sio wote tutaidiriki, hatuwezi tukaelewa, uhai na umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kuna ambao tulifunga nao katika Ramadhani zilizopita, sasa hivi wapo katika makaburi yao, katika ndugu zetu, jamaa zetu, majirani zetu, kinachowasaidia ni ile khairi na kutumia fursa vizuri katika miezi ya Ramadhani iliyotangulia. Kwa hiyo si hoja mtu amefunga Ramadhani 20, 30, 40. Hiyo sio hoja. Je, umepata ufurani dhunub? Umepata lengo lile la Ramadhani ambao Allah tabaraka wa taala asema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hilo ndiyo lengo kubwa, ndugu zangu, katika imani. Kwa hiyo hoja si kufunga wewe Ramadhani 20, 40, 30. Hiyo sio hoja. Laysa almuhim kaifa tumsiku bilqalam, almuhimu madha sataktubu bihi. Waarabu wasema kushika kalamu si hoja, hoja ni kitu gani ulichoandika. Kwa hiyo hali ya kwanza ya masalaf wakimwomba Allah awawezeshe kuidiriki Ramadhani. Wa idha dakhala Ramadhan, wakiingia sasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat, wakizidi kumwomba Allah tabaraka wa taala awawafikishe kuyafanya matendo mema katika Ramadhani. Wa kaifa la, na kwa nini isiwe hivyo? Ramadhan shahrun mudha'afatun lilhasanat, Ramadhan shahru al-Qur'an, shahru at-tawba, shahru at-tarawih. Ramadhani mambo haya yote yanapatikana mwezi wa kumtaka msamaha Allah tabaraka wa ta'ala. Mwezi wa tarawih, bali wema waliotangulia wakiswali zile tarawih mpaka anasema Imam Ibn Uthaymeen wakitumia zile fimbo zao kuegemea kutokana na urefu wa kisimamo cha Ramadhani. Lakini wewe unakimbilia ile misikiti ya express, misikiti ya sunna ambayo ndani yake inasomwa juzu nzima, na mwezi ambao hiyo salatu tarawih inapatikana katika Ramadhani tu. Lakini wewe unakimbia unakwenda katika ile misikiti ya watu wa bid'a ambayo wenyewe wanaona Ramadhani, yani tarawehe, ni kama haki yake kuipeleka kwa spidi na haraka haraka. Hatusemi kwamba watu wakisoma muktasar katika Qur'ani katika tarawehe wamefanya bid'a, hapana, lakini hawajaelewa maana ya tarawehe, kwa sababu tarawehe ni istirah. Wema waliotangulia wakiswali wanapumzika, na kisimamo kilikuwa kirefu. Lakini leo vijana wanawahi ili wawahi kucheza mpira au kushuhudilia mafilamu mbalimbali au kushuhudilia mipira. Ndugu zangu, ayyaman ma'dudat. Allah tabaraka wa taala asema Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika, na ndiyo maana salafu walikuwa wengine wakiacha mambo yao wanajilazimisha kuingia katika qiraatul Qur'an na ibadati mbalimbali. Pale wanapoulizwa kwa nini, wanasema Allah tabaraka wa taala anasema ayyaman ma'dudat, Ramadhani ni masiku machache sana tena yenye kuhesabiwa. Sasa hivi tunaisubiri Ramadhani. Baada ya kuingia Ramadhani tu tayari utaona matangazo mbalimbali yamekwisha enea, watu wanaikaribisha sasa Eid. Hata zile redio ambazo wanaita za Kiislamu, badala kuwakumbusha watu uzito wa Ramadhani, bali wao watangaza matamasha ya Eid tena mwanzoni kabisa mwa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani ni mausimul khair, ni msimu wa khairi kubwa ambao kila Muislamu atakikana ajitahidi kujiandaa na masiku hayo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu was salam, raghima anfu rajulin دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له رواه الترمذي وحسنه الألباني. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba amidhalilika, raghima anfu rajulin khaba wa khasira wa dhalla, amipata khasara na amipotea na amidhalilika yule ambaye ameidiriki Ramadhan kisha Ramadhani ikaondoka, falam yughfaru lahu, naye bado hakupata msamaha. Amidhalilika sana huyo. Bali raghima anf, pua yake imegusa ardhi, ni kinayatu anidhulli walihana. Utakapojiona wewe nafsi yako inatamani mambo maovu katika Ramadhan, basi umepata hasara ndugu yangu katika imani. Yunada almunadiya ya baghiya ya baghiya alkhair aqbil wa ya baghi ash-sharr akhsir. Mtume anasema kila siku Ramadhan hulingania mlinganiaji, anasema ewe mwenye kuitaka khairi ichukue hiyo khairi, na ewe mwenye kuitaka shari iache hiyo shari, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kuchuma. Kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam yubashir ashabahu biqudumi Ramadhan min hadithi Abi Huraira رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه مرادة الشياطين فيه ليلة القدر خير من ألف شهر man hurima khairaha faqad hurim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa bishara masahaba kuingia Ramadhan, anawaambia atakum shahru Ramadhan, umekuijieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, ni mwezi wenye baraka. Mtume ameuita Ramadhani kwamba ni shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyamahu, Allah amefaradhisha kufunga ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Kisha nabii anataja zile khasais Ramadhan, mambo yanayopatikana katika Ramadhani huyapati katika misimu mingine. Tuftahu fihi abwabul janna, milango yote minane ya pepo hufunguliwa. Watughlaqu fihi abwabun nar, milango yote ya moto hufungwa. Watughallu fihi maradatu shayatini, hata wale mashayatini wakubwa wote wanafungwa. Fihi lailatul qadr, Ramadhani kuna lailatul qadr. Man hurima khairaha faqad hurim, ukizuiwa kupata khairi ya Ramadhan basi umezuiwa jambo kubwa sana. Ramadhani shahru sadaqat wazakawat, watu watakikana wajitolee sana katika Ramadhani kwa sababu al-a'mal tudha'af al-iftar sa'imin. Wangapi katika Uislamu yuko tayari kukaa na maboksi 20 ya tende mpaka tende zaharibika, lakini jirani yake na ndugu zake katika iman hana tende moja ya kufuturu? Wakati wewe ukamfuturisha aliyefunga walau bijur'atima, hata kwa jur'a ya maji, chupa moja ya maji, au ukampatia tende, na kila Muislamu ana uwezo wa kumfutarisha aliyefunga, wengi katika Waislamu. Kwa kuwa leo Muislamu akiambiwa kumfutarisha aliyefunga, basi yeye anafikiria kwamba amwandalie mabiriani na chipsi na juisi mbalimbali. Hapana ndugu yangu, wewe ukanunua kilo moja yako, nusu kilo yako ya tende inatosha kumfuturisha aliyefunga, kwani iftari ni ile kitu cha kwanza anachokula Muislamu. Kwa hiyo Waislamu yatakikana mioyo yao iwe ina huruma zaidi katika kuupokea mwezi mtukufu Ramadhani. Kile ambacho ulichokuwa nacho katika ziada, basi hakikisha ndugu zako mbalimbali katika imani, katika majirani, katika jamaa wa akaribi, unawawezesha ili na wao waweze kufurahia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, na ndivyo walivyokuwa as-salafu salih. Ndugu zangu katika iman, mausim ya Ramadhan laysa lahu mathil, haina mfano wake, kama alivyosema Nabii alayhi salatu wasalam. Watu wajitolee kiasi kikubwa katika Ramadhan, watu wajipinde katika ibadat, na isiwe katika kumi la mwanzo tu, kumi la pili na la tatu. Na ndiyo wema waliotangulia, jambo la pili wanamuomba Allah awape taufiki ya kuweza kufanya ibada katika Ramadhani, kwa sababu sasa hivi watu wanafungua mambo ya laghau, hata baadhi ya ndugu zetu kuwashughulisha watu waache ibada katika Ramadhani. Hata wewe Muislamu ambao yawezekana nyumba yako ndo inatumika watu kupoteza muda katika Ramadhani, wallahi unawakosesha kheri kubwa ndugu zako katika imani. Hata kama unaona kwamba wewe ndio unawafurahisha Waislamu, mathalan wewe umeweka bao lako pale mbele ya nyumba yako, umeweka karata zako, umeweka keram, umeweka TV, wallahi unawashughulisha Waislamu waache kumtaja Allah tabaraka wa taala. Qira'atul Qur'an. Kwa hiyo Muislamu, kama Ramadhanati zilizopita ulikuwa hausomi Qur'an, basi jiandae kusoma Qur'ani katika mwezi huu hata mara moja au mara mbili au mara tatu. Na kwa wale ambao hawajui kuisoma Qur'ani, watumie fursa waisome Qur'ani ili waweze kupata zile kheri za Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, ndio Mtume akasema amehasirika, amepata hasara, amedhalilika yule ambaye Ramadhani inaingia mpaka inaondoka hajapata msamaha. Hasa wale ndugu zetu mashabiki wa mipira, ndugu zangu, tutumieni kheri hii za Ramadhani. Na Ramadhani ni madarasa. Ramadhani kwa wale ambao wamezoea yale mambo ya batil, inaweza ikawa sababu ya kubwa wewe kuondokana huko. Kama bado Muislamu anaendelea kuvuta sigara, ambayo sigara ni haramu, lakini anajizuia kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa hiyo Ramadhani ni madarasa, iwe sababu ya wewe kusema kwamba sasa mimi ikiwa masaa kumi na mbili mpaka kumi na tatu sijavuta sigara au sijasaga gomba mirungi wala mirungi wale, basi Ramadhani inakufundisha uachane nayo hayo mambo, kwa sababu ni tarbia, inakupa malezi ya akhlaq. Ramadhani inamjenga mtu kuwa na subira. Ramadhani inamjenga mtu kujiweka mbali na maasi. Masaa yote hayo hali anaacha chakula, anaacha vinywaji, anaacha matamanio, bali hata vile vitu vya halali huruhusiwi kumwingilia mke wako mchana wa Ramadhani, kwa sababu unaadabishwa nafsi yako. Na ndiyo maana lengo la Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. As'alu Allah tabaraka wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma waffiqna bis siyam wal qiyam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.